09 07 09 07 marek 09 marek 07 09 07 09 07 marek 09 marek 07 09 07 09 07 marek 09 marek 07 09 07 09 O bir soruşturma karanlık odalar içerisinde. Beceriksiz binlerce rapçik sorgulama masasında. Kuralları çiğnerek çakallıkta para kazanmaya çalışan. Neler elektrikli sandalyeyi hazırla Sokrat. Şimdi karşımızdasınız gençler, bu bir senforyum. Pintor'un kendi ütopyasında sözde melek olsun. Sade kostüm ve bol pantolon sananlar ipak kültürlü bu ders olsun size işte. Doto cerebrum, yani kurular beynimizde sizden gelişmiş. Aklımız kasıklarda değil, sizinki genişmiş. Herkes kendini sanıyor komik ve eğlenceli. Bu dediğiniz eğlenceyse ben Jim Carrey. Ve benim için o temiz mahallemin çöplüğü. Çöpçüm ben, temizlerim, itleri benim çöplüğüm. Bana bir şeyler bağla dediniz, çok kötü gördüm. Seni öyle bir bağlarım ki olursun kör diyeyim. Görüp de göremediklerinizi ben gördüm görgüsüz. Gözlerimde görülen insanlık dışı bir iç sürüş. Meteorolojik olarak Balkanlardan yağışımı kutlayacağım. Emin olun bu sefer hava tahminleriniz tutmayacak. 07 marak 09 marak 07 09 07 09 07 marak 09 marak 07 09 07 09 07 marak 09 marak 07 09 07 09 07 marak 09 marak 07 09 07 09 geri görüp altı bu ajan ortada kötü. Rapçi bırakmayana kadar en iyisini yapma, planım ortada. Tutu cerebrum yolumda aldığım verilerle önce stilin tanımını ve bu işin MySpace'le olmayacağını sordum. Ant ettim bu işi sizi altınıza sıçıttırana kadar. Ağzının orta yerine sıçayım bırakanın. Rakamlar izleyicinin diyon öyle dinleyicinin. Mentalitesine karışmış düşünceleri karakanın. Hani rapçi olunmaz, hani rapçi de olur. Ama rapçi doğmadım ben, sonradan oldum. Moruk rapçi doğanın suyuna bekmeyesi. Önce bir zenci boyutunda olmalı babasının hayası. Sonra ortaya çıkan uzun taş şartlı bebenin kulağına dış sounduna aşina edelim. Yiyen babasına dönüp İsa gibi fısıldan ah babam. Sanki osurdu mu bebeği rapte olacak kahraman. Yani anlayacağınız bırakın şu ayakları artık. Bu rapi bırakın uyarımın 9. parti. Gençte oluyor maalesef her oynayan kantır. Bırak rapi çocuk oyununu oyna, orada leveli artır. 07 marak 09 marak 07 09 07 09 07 marak 09 marak 07 09 07 09 07 marak 09 marak 07 09 07 09 07 marak 09 marak 07 09 07 09